کہہ دے مجلس میں بیٹھا ہوا آ کر خوشخبری دے بھی تیرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے اور بہت فکر مند ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ابھی سے جا کر زندہ درگور کر لوں۔ اسی بنا پر یہ زندہ درگور کرنے والی بات بھی مشرکوں میں پائی جاتی تھی، اس کو عیب اور آر سمجھتے تھے اپنے لیے، تو جس کو اپنے لیے عیب اور آر سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں، کتنی بےہودہ بات ہے۔ تو یہ بھی تجزیہ کر کے بتلایا گیا کہ جب فرشتوں کو خدا، کیا فرشتوں خدا نے عورتوں کی شکل میں بنایا، ان کو کہاں سے علم ہوا، کیا یہ وہاں دیکھ رہے تھے جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا؟ کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کی تخلیق یہ انسانوں کی تخلیق سے کروڑہ ارب ہا سال پہلے ہوئی، اللہ نے نوع انسانی کی مصلحت کی خاطر ان کو پہلے بنایا، پھر ملائے اعلیٰ کی جو جماعت ہے وہ سب سے بلند ہے، اس سے نیچے دوسری جماعت ہے، پھر آہستہ آہستہ ملائے سافل تک یہ سات طبقے ملائکہ کے بن جاتے ہیں۔ تو شرک کرنے والوں کے اس نظریے کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی جو اولاد کا نظریہ رکھتے ہیں۔ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں، یا باپ بیٹا روح القدس اقانی میں ثلاثہ، وہ تینوں کو معبود اور الہ مانتے ہیں۔ اور مشرک لوگ بعض یہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں اور معبود بھی مانتے ہیں، ہنود کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، دیوی اور دیوتا کا عقیدہ، یہ دیوی کا عقیدہ یہی ہے، مقدس مخلوق کو یعنی خدا کا شریک اور الہ ماننا، یہ تمام غلط باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے اس کی، یا کوئی کتاب ہے تو لاؤ جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہو؟ ظاہر ہے کہ عقل نقل دونوں کے خلاف ہے یہ بات۔ اور پھر اس طرح کہ جعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، جب یہ بات ہوئی کہ اگر فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں تو فرشتوں کی مائیں کون ہیں علیاذ باللہ، تو کہنے لگے کہ یہ جو جنات ہیں، جنات میں سے جو بڑے بڑے سردار ہیں اور وہ سردارنی ہیں، وہ ہیں فرشتوں کی مائیں علیاذ باللہ۔ اللہ نے اسی بات کی تردید کیا ہے کہ اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان انہوں نے ناطا اور رشتہ قائم کیا، جنات سسرال ہیں گویا خدا تعالیٰ کے علیاذ باللہ۔ کتنی غلط اور بےہودہ بات کی۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ جنات جو ہیں وہ تو خود ڈر رہے ہیں اور ان کو خطرہ ہے کہ وہ پکڑے ہوئے مجرموں کی طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی یعنی دامادی کا رشتہ قائم کیا کہ وہ سسرال ہیں، اور خدا تعالیٰ علیاذ باللہ یعنی وہ جنات سسرال ہیں اور خدا تعالیٰ داماد ہیں علیاذ باللہ، یہ رشتہ قائم کیا۔ کتنی بےہودہ اور غلط بات کی خدا تعالیٰ کے بارے میں۔ جنات تو خود ڈرتے ہیں کہ وہ مجرموں کی حیثیت سے پکڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ بھی باطل عقیدے رکھتے ہیں بعض لوگ دنیا میں، اللہ نے اس کا بھی رد فرمایا۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ جعلوا بینہ ٹھہرایا ان شرک کرنے والوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان نسب، امام رازی رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض زندیق زناد کا یہ اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس دو بھائی ہیں علیاذ باللہ، ایک بھائی تو خیر والا ہے اور کرم والا ہے اور ایک شریر اور خسیس ہے، اور یہی نظریہ مانی کا ہے، مجوسیوں کا جو مذہب ہے، جو یزدان اور اہرمن کا اعتقاد رکھتے ہیں، خیر و شر، نور و ظلمت، نیکی اور بدی، دو خدا مانتے ہیں کہ ایک نیکی کا مالک ہے، ایک بدی کا، ایک خیر کا، ایک شر کا، نیکی والا یزدان اور برائی والا اہرمن۔ یہ مانی نے یہ عقیدہ گڑا تھا، مانی ایک زندیق گزرا ہے پرانے ایران کے اندر، وہ مانوی مذہب وہ تاریکی کی طرف تمام برائی کو منسوب کرتا اور الگ الگ دو خدا مانتا. یہ سنویت اسی کو کہتے ہیں, یعنی سنویت پالیتھیزم جو ہے یہ دو خداؤں کا ماننا. یہ مانی نے یہ عقیدہ گڑا تھا, ایک بڑا ملحد فیلسوف تھا, اس نے مذہب پھیلایا. پھر بعض بادشاہوں نے اس کے پیروکاروں کو سزا بھی دی, اس کو بھی سزا دی, لیکن مذہب ان کا پھیلے رہا یہ کہ یزدان اور اہرمن کا عقیدہ یہ دو خدا مانتے ہیں, یہ ایک نیکی کا مالک ایک بری کا مالک علیاذ باللہ, اور یہ بھی شرک ہے اور کفر ہے. جیسا کہ صفت میں شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے, اسی طریقے سے ذات کے اندر بھی شریک ماننا یہ بھی شرک ہے, اور یہ سب مشرکانہ عقیدے ہیں. تو جنات کے درمیان, شیاطین کے درمیان اور اللہ کے درمیان رشتہ قائم کر دیا. علیاذ باللہ ابلیس کو خدا کا بھائی بتلایا اور خدا کو نیکی کا خالق بتایا اور ابلیس کو شر اور برائی کا خالق بتلایا. متنبی ایک شاعر گزرا ہے چوتھی صدی میں, مشہور و معروف تھا. اس نے کہا ہے وکم لے وکم من یدن لے ظلام اللیل تو حدث ان المانویت تقرب. یہ کہتا ہے کہ اندھیرا یا تاریکی جو ہے یہ شر ہی شر پر مشتمل ہے, حالانکہ مجھے تو رات کے اندھیرے میں بھی کئی نعمتیں نصیب ہوئی ہیں. مثلا یاروں دوستوں کے ساتھ ملاقات کا ذکر کرتا جو بتلا رہے ہیں کہ مانوی جھوٹ بولتا کہ ظلمت جو ہے بالکل ہی مطلقاً شر پر ہی مشتمل ہے, اس کے اندر خیر کوئی پہلو نہیں ہے, اس کا رد کیا ہے. وکم لے ظلام اللیل عندک من یدن تو حدث عن المانویۃ تکذب. مانوی فرقے والے جھوٹ بولتے ہیں, یہ غلط ہے. اور یہ ہے کہ یہ دو خداؤں کا عقیدہ بھی شرک اور کفر ہے, اور یہ ذات کے اندر شرک ہے. جیسا کہ صفت کے اندر علم قدرت اختیار کے اندر جیسا عام طور پر شرک کیا جاتا ہے, خدا کے ساتھ دوسروں کو یعنی مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک بنایا جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ ذات کے اندر شرک ہے, اور یہ بھی اس طرح باطل عقیدہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام مخلوق ہے, نیک ہو یا بد ہو, جنات ہو یا ملائکہ ہو, یہ سب مخلوق ہے, خدا تعالیٰ کی ذات ہی خالق ہے. اور سبحان اللہ عما یصفون, خدا کی ذات پاک ہے ان غلط باتوں سے جو یہ لوگ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں. فرشتوں کو بیٹیاں کہا, کوئی صفت میں شریک قرار دیا, کوئی خدا کا بھائی علیاذ باللہ بنا دیا, کہیں خدا کے سسرال بنا دیے, دامادی کا رشتہ قائم کر دیا. یہ تمام کی تمام باتیں غلط ہیں, خدا کی ذات ان سے پاک ہے. اس کی ذات بھی منزہ ہے اور صفات بھی اس کے کمال ہیں. کسی عیب اور نقص والی بات کی نسبت خدا کی طرف کرنا درست نہیں ہے, یہ کفر اور شرک ہے. تو یہ لوگ تو سب مجرم بنیں گے جو ایسے عقیدے رکھیں گے, ایسے خیال کریں گے, یہ بچ نہیں سکتے. ہاں الا عباد اللہ المخلصین, خدا کے چنے ہوئے اور برگزیدہ انسان جو فرشتے ہوں یا انسان ہوں, جو چنے ہوئے ہوں گے وہی خدا کی گرفت اور عذاب سے بچیں گے. ان کو مجرموں کی طرح پکڑ کر نہیں حاضر کیا جائے گا, بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ وہ آئیں گے اور ان کو عزت کے مقام تک ہی پہنچایا جائے گا. اور شرک کرنے والوں سے اللہ نے فرمایا کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو خدا کے سوا, تم نہیں ہو خدا کے مقابلے میں کسی کو بہکا سکتے مگر اس کو جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے. تمہارا دعوی انہی لوگوں پر چلتا ہے جو جہنم کے سزاوار ہوتے ہیں, جو عقل و فہم سے کام نہیں لیتے, جو ضد اور انعد اختیار کرتے ہیں, وہی لوگ ایسے ہیں کہ یہ جن کو تم گمراہ کرتے ہو جو جہنم میں داخل ہو. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو خدا کے مخلص بندے ہیں, ایماندار, اور جو ہر وقت مناجات اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدا تعالی ہمیں رائے راست پر رکھے اور رائے راست پر ہی چلائے, وہ لوگ شیطان کے دعوے سے بچے رہتے ہیں. یہ بات تو شرک کرنے والوں کے متعلق اللہ نے بیان فرمائی. یہ اگلا کلام جو ہے یہ فرشتوں کی زبان سے اللہ نے ظاہر فرمایا. یہ فرشتے یہ کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامًا مَعْلُومًا. فرشتے خدا نہیں ہیں، نہ خدا کی بیٹی ہیں، نہ معبود ہیں، نہ الہ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور خدا کے عابد ہیں اور سب خدا کے مطیع ہیں. یہ نہیں ہے کہ فرشتے جبرن سفارش کریں تو خدا مجبور ہو جائے، الیاذ باللہ. یہ مخلوق تو خود خدا کی رضا کی طالب ہے اور اللہ کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں، برابر عبادت میں اور تسبیح میں، اور ہر ایک کے لیے ایک مقام اور مرتبہ اللہ نے متعین کیا. فرشتے یہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام متعین، اس سے آگے نہیں جاتے. ہر ایک کا ایک مرتبہ اور ایک مقام خدا کے ہاں متعین ہے. اور فرمایا اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم تو صف بندی کیے ہوئے ہیں، ہم تو قطار میں کھڑے ہیں خدا کے حکم کی تعمیل میں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سے یہ نصیحت کرتے ہوئے کہ تم ایسی صفیں کیوں نہیں بناتے جیسا فرشتے صفیں بناتے ہیں. عرض کیا حضور فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں. فرمایا کہ صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، رکھنے درمیان میں نہیں چھوڑتے، اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. یہ نماز میں یہی حکم ہے، یاد کے موقع پر بھی صف بندی کا حکم ہے، فرشتے بھی صف بندی میں صفیں قائم کیے ہوئے خدا کے حکم کے اندر لگے ہوئے. اور صف بندی سے یہ تنظیم کی طرف بھی اشارہ، بد نظمی جو ہے کسی طرح بھی پسندیدہ بات نہیں، صف بھی خراب، پھر دل بھی خراب، پھر عقیدہ بھی خراب، پھر سب چیزیں خراب ہوتی ہیں، یہ سب بد نظمی کا نتیجہ ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کے ہاں بھی ڈسپلن پسندیدہ ہے، نظم پسندیدہ ہے، بد نظمی نہایت ہی بری چیز ہے. فرشتے بھی صف بندی سے کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، جو بات میں سنتا ہوں اگر تم سنتے، جو بات میں جانتا ہوں اگر تم جانتے، تو یقیناً تم بہت تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے. اور فرمایا کہ تم دہشت میں مبتلا ہو جاتے اور تم اپنے بستروں پر اپنی عورتوں کے پاس لیٹنا چھوڑ جاتے اور بھاگتے جنگلوں اور بیابانوں کے اندر چیختے اور چلاتے. فرمایا آسمان پر کوئی ایک گل، ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی اللہ کا فرشتہ خدا کی عبادت میں مصروف نہ ہو، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، باقی بیان کر رہا ہے. تو جو چیزیں میں دیکھتا ہوں یا میں جانتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، اگر تم سنتے تمہارا یہ حال ہوتا. خدا کی ذات بہت منزہ ہے. دوسری روایت میں ہے آسمان چرچراتا ہے، جیسا کجاوا نیا بنا ہوا ہو اس پر بیٹھیں تو وہ چرچراتا ہے، یا جوتا نیا اگر چمڑے کا بنا ہوا ہو بسا اوقات وہ بھی چرچراتا رہتا ہے. اور ثابت ہے اس کے لیے چرچرانا، کیونکہ آسمان کے فرشتے اس کثرت کے ساتھ خدا کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہیں. آسمان سے ایک چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، خدا کی عظمت اور اس کی قدرت کے سامنے فرشتے جس وقت دبتے ہیں اور رکوع سجدہ کرتے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور ایک روایت میں حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہماری صفیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی. یہ فضیلت بخشی ہے حضور کی امت کے لوگوں کو کہ ان کی صفیں بھی اگر ٹھیک ہوں گی تو فرشتوں کی صفوں کی طرح شمار ہوں گی. یہ خاص خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح قرار دی گئی ہیں، اور زمین کو ہمارے لیے ہر جگہ عبادت کا موقع ٹھہرایا گیا ہے، اور زمین کی مٹی کو بھی صرف ہمارے لیے پاک صاف قرار دیا گیا. اگر پانی نہ ملے پاک مٹی سے تیمم کر لو تم کو اسی طرح طہارت حاصل ہو جائے گی جس طرح پانی سے طہارت حاصل ہوتی ہے. تو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اپنے زبان سے وما مننا، ہم میں سے جو بھی ہیں ان کے لیے ایک ٹھکانہ اور مقام معین ہے، اور ہم صف بندی کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہر وقت خدا کی تسبیح اور تنزیح میں لگے ہوئے فرشتے، کسی وقت بھی اس سے خالی نہیں ہوتے، خدا تعالیٰ کی خدا بے عیب ہے، پاک ہے، شرک سے منزہ ہے، تمام ان کمزوریوں سے منزہ ہے جو یہ لوگ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفت میں شریک ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے، جو شریک بنائے گا مجرم ٹھہرے گا، اور مجرموں کی طرح پکڑا ہوا خدا کی بارگاہ میں سزا کے لیے حاضر کیا جائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک البتہ بے شک تھے یہ لوگ البتہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہوتی نصیحت پہلے لوگوں کی البتہ ہوتے ہم اللہ کے مخلص بندوں میں سے. پس کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ پسند قریب یہ جان لیں گے اور البتہ تحقیق پہلے ہو چکی ہے ہماری بات ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے لیے کہ بے شک البتہ وہی مدد دیے جائیں گے اور بے شک ہمارا لشکر البتہ وہی غالب ہوگا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ آپ رخ پھیر دیں ان کی طرف سے ایک وقت تک وَأَبْصِرْ ہوں اور آپ دیکھتے رہیں ان کو پسند قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی کرتے ہیں. اور جب اترا وہ ان کے شہر میں بس بری ہے صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی اور آپ منہ پھیر دیں ان کی طرف سے ایک وقت تک اور دیکھیں پسند قریب وہ بھی دیکھ لیں گے پاک ہے تیرا پروردگار جو عزت کا مالک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور سلامتی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ پہلی تین آیتوں میں فرشتوں کا حال مذکور تھا کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ اور مقام مقرر ہے، ایک حد مقرر ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. کسی طریقے سے درجہ اور مرتبہ بھی ہر ایک کا مقرر ہے اور ہم صف باندھنے والے ہیں اور بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے. یہ فرشتوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جن فرشتوں کو یہ مشرق لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں یا ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اختیار میں اور حاجت روائی میں اور عبادت میں، تو اللہ نے فرمایا ان کا حال تو یہ ہے، جو مقرب فرشتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح عاجزی کرتے ہیں اور صف بستہ کھڑے ہیں اور ہر وقت خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک کا ایک ٹھکانہ اور حد ہے، اس پر وہ مقرر ہیں، آگے بڑھ نہیں سکتے۔ وہ کس طرح ان دوسرے انسانوں کی حاجت روائی کریں گے، یا کس طرح وہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اس کی صفت یا عبادت میں شریک ہوں گے؟ مشرق لوگ کیسی غلط باتیں کہتے ہیں اور کیسے غلط عقیدے رکھتے ہیں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد کیا ہے۔ آخر میں مکے والے اور دوسرے مشرکین، یہ جب اہل کتاب کا حال سنتے تھے کہ اہل کتاب نافرمانی کرتے ہیں یا انہوں نے نافرمانی کی، تو مشرق لوگ یہ کہتے تھے، عرب کے مشرق خاص طور پر مکے کے مشرق، کہ یہ تو علم والے لوگ ہیں، تو پاس کتابیں ہیں، یہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت ہوتی پہلے لوگوں کی تو ہم بھی مخلص بندوں میں ہوتے، ہم ایسی نافرمانی نہ کرتے۔ یہ کہتے تھے مکے کے مشرق لوگ، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، وَإِن یہ شرط کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں انہو، اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے یہ لوگ یعنی مشرکین، البتہ کہتے تھے کہ لو ان عندنا، اگر ہمارے پاس ہوتی ذکرن نصیحت پہلے لوگوں کی نصیحت سے مراد ہے کہ یعنی کتاب، کوئی نوشتہ، کوئی ہدایت جس کے اندر موجود ہو، کوئی صحیفہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو پھر ہماری حالت ایسی ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتے، ہم اس ہدایت پر کام کرتے اور عمل پیرا ہوتے، اور ہم عبادت میں اور معرفت میں اور عمل میں اور اخلاق میں ترقی کرتے، اور یہاں تک کہ ہم اللہ کے منتخب اور مخصوص مخلص بندوں میں ہوتے۔ یہ کہتے تھے یہ لوگ جبکہ اہل کتاب کا حال سنتے تھے اور ان کی نافرمانی کا حال، تو پھر یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے نہیں، کوئی نوشتہ ہے نہیں، کیونکہ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس، برخلاف اس کے کہ یہود اور نصارہ ان کے پاس کتابیں موجود تھی۔ ان کا حال دیکھ کر یہ بات کہتے تھے مکے کے مشرک لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ، جب وہ نصیحت آئی، وہ ذکر آ گیا، وہ اللہ کی کتاب آ گئی ان کے پاس، یعنی قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم جب آ گیا، اللہ نے اپنے آخری نبی پر اس کو نازل فرمایا، اور یہ ہدایت کا نوشتہ جب آ گیا، فَكَفَرُوا بِهِ، تو اس کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے مانا نہ، انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کے اندر ہی نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر جو باتیں اپنی زبان سے یہ لوگ کہتے تھے اس سے منحرف ہو گئے، انکار کر دیا، اللہ کے نبی کو رسول ہی نہ مانا، اور اس کتاب کو خدا کی کتاب ہی تسلیم نہ کیا، انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ یہ جو کسے کہانی ہے پہلے لوگوں کی، عاد اور ثمود کی کسے کہانی ہے اس کے اندر، ہم تو اس کو مانتے نہیں۔ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں اکٹھی کی ہوئی، کبھی کہہ دیا کہ یہ بات دوسرے لوگوں سے سیکھ کر کے آ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، پھر ایسی باتیں کرنے لگے. یہ مشرکوں کی اللہ تعالیٰ نے یعنی بد سلوکی اور بد عملی اور بد اخلاقی کا ذکر فرمایا کہ پہلے تو ایسی باتیں کرتے تھے اور یہ اس کمی کو محسوس کرتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس کتابیں ہیں, پھر وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس ہوتی تو ہم تو بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے, دوسری جگہ لکنہ ہدا منہ, ان سے زیادہ راہ رات پر ہوتے ہم. لیکن جب کتاب ان کے پاس آ گئی, نوشتہ آ گیا, صحیفہ اور نصیحت کی بات آ گئی تو انکار کر دیا, کفر کر دیا, اس کے ساتھ تسلیم نہ کیا. فسوف یعلمون, ان قریب یہ جان لیں گے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس انکار کی کیا نتیجہ ہے اور اس اپنے اقرار سے انحراف کا کیا انجام ان کے سامنے آئے گا, سب جان لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اب شرک کرنے والوں کی سری ترغیب فرمائی اور آگے انبیاء علیہ السلام جن کی مخالفت کرنے والے لوگ اپنی ساری طاقت لگاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی بات دنیا میں کامیاب نہ ہو سکے, اور پھر اس پر بہت کچھ مال و دولت صرف کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو جو شرک اور کفر والا ہوتا ہے اس کو غالب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبیوں کے بارے میں, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا, البتہ تحقیق پہلے ہو چکی ہے ہماری بات, کلمتنا ہمارا کلمہ ہماری بات پہلے ہو چکی ہے, طے ہو چکی ہے, لعبادنا المرسلین, ہمارے ان بندوں کے حق میں جو اللہ کے رسول ہیں اور بھیجے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو شریعت اور دین کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور بھیجا ہے, ان کے حق میں ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے, وہ یہ بات ہے انہم لہم المنصورون, کے بے شک وہ البتہ مدد دیے جائیں گے. یہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا. بعض مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو ظاہری طور پر کامیابی حاصل نہیں ہوتی, لیکن ضرور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا, یہ آخرت میں وہ منصور ہوں گے اور مخالف لوگ سب مغلوب مقہور ہو کر خدا کے عذاب میں جائیں گے. دوسری جگہ قرآن کی آیت میں اس طرح موجود ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ ہماری بات اس طرح طے شدہ ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, ہماری بات اس طرح ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایماندار بندوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی مدد کریں گے. دونوں مقام میں مدد کا وعدہ فرمایا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کرنے والوں کا طوفان جو ہوتا ہے یہ سیلاب کی طرح ہوتا ہے, جب طوفان آتا ہے تو پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے سورہ رعد کے اندر حق اور باطل کی مثال یہ سیلاب کے جھاگ کے ساتھ دی ہے. اس سیلاب میں جھاگ ہوتا ہے, اس طریقے سے جوش اور ابال ہوتا ہے اس باطل کے اندر, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, لیکن جب یہ طوفان ختم ہوتا ہے تو پائیدار چیز وہ حق ہی ہوتی ہے جو نیچے رہتی ہے. حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے, چاہے دنیا میں ظاہری طور پر یعنی اللہ کے نیک بندے یا نبی ظاہری طور پر مغلوب بھی ہو جائیں, شکست بھی کھا جائیں, لیکن حق کو اللہ تعالیٰ ضرور غالب کرتا ہے. بات انہی کی ٹھیک ہوتی ہے اور پائیدار ہوتی ہے, باطل کو غلبہ نہیں ہوتا. جا الحق وزحق الباطل, حق آ گیا باطل مٹ گیا, باطل مٹنے والی چیز ہوتی ہے, اس کو ثبات نہیں ہوتا. اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ ظاہری طور پر بھی اللہ نے اپنے نبیوں کی امداد فرمائی اور مخالفوں کو مغلوب کر دیا. نوح علیہ السلام کی تاریخ اسی طریقے سے عاد اور صالح علیہ السلام کی تاریخ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تاریخ، اور اسی طریقے سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی سامنے آئے کہ اللہ نے ظاہری طور پر بھی ان کی مدد فرمائی اور غالب کیا اور مخالفوں کو مغلوب اور مقہور کر دیا. تو فرمایا کہ ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے ہمارے بندوں کے بارے میں جو وہ رسول ہیں اور بھیجے ہوئے ہیں، کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی البتہ وہی غالب ہوگا. ہمارا لشکر سے مراد ہے وہ اللہ کے پیغمبر اور ان کو ماننے والے. یہ حقیقت میں جو سچے مومن ہیں یہ جند اللہ ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے جو اللہ کے دین اور اس کی اطاعت اور اس کی توحید اور اس کی رضا کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، مال و جان ہر چیز کو قربان کرتے ہیں. یہ اللہ کا لشکر ہے، ان کو مدد دی جائے گی. لیکن اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ابتلاء اور آزمائش بھی ہوگی. یہ بات نہیں ہے، بہت سی صورتوں میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایمان والے یہ نہ سمجھ لیں کہ آزمائش نہیں ہوگی. ہم نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اور گزشتہ ادوار میں بھی ایمانداروں کی ابتلاء کی ہے، آزمائش لی ہے اور بہت سی تکلیفیں بھی آئی ہیں. ابتلاء ضرور ہوتی ہے لیکن حق کو ہمیشہ آخر میں غلبہ حاصل ہوتا ہے. ابتلاء کے علاوہ نہیں ہے، ابتلاء ضروری ہے لیکن جو حق پرست ہیں ان کو ہی آخری غلبہ ان کو حاصل ہوگا. ہمارا لشکر ہی وہ غالب ہونے والا ہے. یہ فرمایا فتول عنہم، آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹانے ایک وقت تک. اب تو یہ طرح طرح سے الزام تراشیاں، بہتان اور غلط باتیں کہتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانتے، اس پروگرام کو سچا نہیں مانتے. ایک وقت تک آپ رخ پھیر دیں ان کی طرف سے، وہ اب سر ہوں آپ دیکھتے رہیں ان کو، پسند قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کے اس انکار کا اور ان کے اس تردد کا اور ان کی اس مخالفت کا کیا نتیجہ آتا ہے سامنے، یہ بھی دیکھ لیں گے. آپ بھی دیکھیں، انتظار کریں. دوسری جگہ ہے فنتظر انہوں منتظرون، آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار میں. تو انجام جلدی ہی یہ دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور عذاب کس پر اترتا ہے اور دائمی عذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے اور ہمیشہ کی شکست کون کھاتا ہے اور غلبہ کس کو حاصل ہوتا ہے اور عذاب کا مستحق کون ہوتا ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں گے، نتیجہ سامنے آ جائے گا. فرمایا یہ لوگ تو از حد بے انصاف ہیں اور بڑے ظالم ہیں. کیوں؟ افبی عذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اور بڑے انعد کے ساتھ کہتے ہوئے آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، فلاں بات کر دیں، قیامت برپا کر دیں، ہم نہیں مانتے اس کو. طرح طرح کی غلط باتیں کرتے تھے اور اپنے منہ سے عذاب کو جلدی مانگتے تھے. تو فرمایا یہ تو بڑے بے انصاف لوگ ہیں. فیضا نزلا بساحتہم، جب عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت ہی بری ہوگی. فساء، بری ہوگی صباح، صبح منظرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کی، جن کو ڈر سنا دیا گیا ہے اللہ کی پکڑ اور گرفت اور عذاب اور انجام سے خبردار اور آگاہ کر دیا گیا ہے، ان کی صبح بہت بری ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خیبر تشریف لے گئے تھے غزوہ خیبر میں، تو صبح کے وقت یہودی اپنے سامان لے کر باہر جا رہے تھے، جیسا کہ کاشتکار لوگ اپنے سامان وغیرہ کھیتوں میں جاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ محمد والخمیس، بخدا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں اور لشکر نظر آتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خربت خیبر، خیبر اب اجڑے گا. اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَتِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب ہم کسی قوم کے سین میں اتریں گے تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت خطرناک ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، لڑائی بھی ہوئی، جنگ ہوئی اور یہودیوں نے شکست کھائی، مغلوب ہوئے، خیبر فتح ہوا، اقتدار ان کا ختم ہو گیا، تمام علاقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے زیر نگین ہو گیا. تو یہ ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح. اب دوسرا بھی عذاب اکثر قوموں پر صبح کے وقت نازل ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی حال اسی طرح. الیس صبح بے قریب، لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، صبح قریب نہیں، قریب ہے، ان پر آفت آنے والی ہے صبح کے وقت. فرمایا آپ رخ پھیر دیں، توجہ ہٹا دیں ان سے ایک وقت تک اور دیکھتے رہیں، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا انجام ہوتا ہے اور کون مبتلا عذاب ہوتا ہے. یہ سورہ صافات کے تمام مضامین ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کا مضمون زیادہ بیان کیا ہے اور قیامت کا، جزائے عمل کا، اور نبوت اور رسالت، قرآن کریم کے بارے میں کہ وہ وحی الہی اور اللہ کی کتاب ہے. ضمناً بہت سے جزی مسائل بھی آ گئے ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی باتیں، یہ اس سورت کا موضوع رہا، اور تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں یہی باتیں ہیں. کسی میں کوئی مضمون زیادہ ہے، کسی میں قیامت کا حال زیادہ ہے، کسی میں توحید کا، کسی میں رسالت کا، کسی میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا. یہ بڑی بڑی باتیں اور اصول دین سب بیان ہوں. آخر میں اللہ تعالی نے سب کا خلاصہ یعنی دے دیا، یہ نچوڑ ہے ساری سورت کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا پروردگار جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہیں. مشرق اور کافر لوگ شرک کی بات، خدا کے متعلق بیٹا ہونے کی بات، فرشتوں کو بیٹیاں کہنے کی بات، اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں اپنی زبانوں پر لاتے ہیں، تو اس کا رد آ گیا کہ پاک ہے تیرے رب کی ذات جو عزت کا مالک ہے. یہ تمام باتیں غلط ہیں جو مشرک اور کافر کہتے ہیں. کسی نے ابلیس کو خدا کا بھائی کہا، اور کسی نے دو خدا کہے، کسی نے اللہ کی علم کی صفت میں کسی کو شریک بنایا، کسی نے قدرت کے اندر خدا کا شریک بنا لیا، کسی نے خدا کے لیے نسب اور سسرالی اور دامادی کا رشتہ ثابت کیا. یہ تمام بےہودہ اور غلط باتیں ہیں، ان سب سے بیزاری اور نفرت کا اعلان کیا گیا کہ پاک ہے تیرے رب کی ذات جو عزت کا مالک ہے. خدا عزیز ہے، کمال قدرت کا مالک ہے. ان تمام چیزوں سے جن کو یہ مشرک لوگ اللہ تعالی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ آ گیا، مشرکین کی طرح طرح کی بےہودہ باتیں، اس کا رد. اور دوسرا حصہ اللہ کے نبی اور رسول. اللہ کے نبی اور رسول ہمیشہ لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دیتے رہے، اور ہمیشہ انہوں نے اندھیرے میں چراغ جلائے، ہدایت کی بات کی، کفر اور شرک کی ظلمتوں سے نکالنے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور اپنی ساری طاقتیں اس میں صرف کر دی. تو ایسی ہستیاں اللہ کے نزدیک نہایت ہی برگزیدہ ہیں، لہذا ان پر سلام بھیجنا چاہیے. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب تم مجھ پر سلام بھیجتے ہو تو سارے رسولوں پر بھی سلام بھیجا کرو. اللہ کے نبی پر تو ہم سلام بھیجتے ہیں، اللہ مسلح وسلم علی سیدنا و مولانا محمد، اسی طریقے سے سارے نبیوں رسولوں. اور اس کا یہ ہے کہ اسی آیت کی تلاوت کر لینی چاہیے یہ ورد بھی ہے یہ آیت، یہ تین آیتیں. تو اللہ کے نبی اور رسول جو حق کے مشن کو قائم کرنے والے تھے اور باطل کا مقابلہ کرنے والے تھے، اور خدا کی توحید اور ایمان کی بات لوگوں کو سمجھانے والے تھے، اور نیکی کی راہ دکھانے والے تھے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو خدا کے رسولوں پر. یہ نبوت اور رسالت کا مضمون بھی آ گیا. اور اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یہ دنیا کا مادی جہان فزیکل ورلڈ اس کا مالک بھی ہے، اور تمام جتنے بھی جہان ہیں، خواہ وہ جہان عالم بالا کے ہوں یا عالم زیرین کے ہوں، عرضی ہوں یا سماوی ہوں، علوی ہوں یا سفلی ہوں، تمام عالم اور تمام چیزوں کا جہان بھی الگ الگ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین جب کہتے ہیں، چیمٹیوں کا جہان، مچھلیوں کا جہان، پرندوں کا جہان، ہوا کا جہان، حجر و شجر کا جہان، تمام چیزوں کے جہان الگ الگ ہیں، اور دنیا کا جہان الگ ہے، برزخ کا جہان الگ ہے، حشر کا جہان الگ ہے، اور ہمیشہ کے لیے آگے کے جہان الگ الگ ہیں، پہلے کے جہان بھی ہیں. یہ تمام جہان جتنے بھی ہیں، سب جہانوں کا مالک اور پروردگار اللہ ہے، سب تعریفیں اس کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا. یہ تینوں آیات یہ ورد ہیں. طبرانی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نماز کے بعد جو شخص بھی ان کو تلاوت کرے گا تو اس کا یوں سمجھ لو کہ مکمل پیمانے کے ساتھ اس نے اجر اپنے لیے ماپ لیا، مکمل پیمانے کے ساتھ، کمال درجے کا. یہ وہ ورد ہے، نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنا چاہیے. طبرانی کی روایت میں تین مرتبہ نہ ہو تو ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں. اور مجلس جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر بھی، جب اختتام مجلس ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. گفتگو ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، جو بھی مجلس ہے کسی قسم کی، وہ اس کے اختتام پر اس کو پڑھ لے. اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ مجلس میں انسان جب بیٹھتے ہیں تو طرح طرح کی گفتگو، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، صحیح غلط سب قسم کی. تو اگر آخر میں انسان سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اگر یہ کلمات پڑھ لے گا اپنی زبان سے تو اس مجلس کی غلطیاں سب اللہ معاف فرما دے. یا وہ کلمات بھی ہیں احادیث کے اندر آئے، صحیح احادیث کے اندر، اور یہ کلمات بھی، یہ ورد بھی ہے، اور اس میں عقیدہ بھی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، اور خدا کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اللہ کے مقدس برگزیدہ بندے رسولوں پر سلام کا بھی ذکر ہے. یہ تمام سورت کا لب لباب اور نچوڑ ہے جو آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. توحید کی بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، رسالت کی بات کی طرف بھی، اور رب العالمین کہہ کر تمام جہانوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا. آخرت کا جہان بھی آگے آنے والا ہے تمام کے اندر، اور پروردگار کی عزت اور ربوبیت کی صفت کو بھی بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، مشرک کافر لوگ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف، جو ضعف اور کمزوری کی باتیں ہیں وہ منسوب کرتے ہیں، اللہ تو عزت کا مالک، کمال قدرت کا مالک ہے.